en face Connie B. Yes. F, I'm black. Konye. Ah bah. Et Koso. Eh. Edunfa. Odi mena medunfa. Eh. Moma men kanabu. Kumisunsuma wache matenka. Eh. Edunfa. Odi mena medunfa. Black. Black. Moma men kanabu. Kumisunsuma wache matenka. Studio. Messi abu wa ninkawa. Konfene senjira wuda. Unya wobe ya unya wobe ya unjia ya sudo nipa. Che meneno nene na mninano sana kuwa nene sere kwa. Yo ene wenya menya wachina bina hube shika chewa nene ba. Enti komambe konu woni panyo ngonta krena ya chuma buwazo abuwazo na gonta krena ya chuma buwazo abuwazo na bububububu ya chuma buwazo abuwazo. Gonda kena ya chuma buwazo abuwazo. Tie mihuna minka. Yes. Kuyaba wenya mene majenkwa. Ko Kristo ni ya mekwa senka. Ene gwezegwe na metena na merensa. Yo. Ukwampa. Uduru apia ninye jata. Chichire apiti na papenansa buhinye. Time tuchua kwa tena kutukuraba. Baby dishie kwa dani baby ya kuwa. Uwa wedi buhinya peno. Kafra abada bora shise. Makodi da kuwa wasi male male. Kupa ane pasua. Mifiri juma po minimu dente. Esuna nkaji wa suna burobe. Meja kwa si apote, nyong kwanti sa wali nyoshana humo fe. Ok na me bom paye, mishwe nyame. Mi hiya paye ama anti magi. Otamfuwe si nchuna me, mese woka me huwa sema anti kwane. Mese abu wa ninka uwa, konfene se njira uda. Unya uobe ya unya uobe ya unjia ya sundo nipa. Che, meneno nene na mninano, sana kuwa ne mesele kwa. Yo, ene, wenya menya wachina bina hube shika chewa nene ba. Enti komambe ngonu woni panyo ngonta krena ya chuma buwazo abuwazo na gonta krena ya chuma buwazo abuwazo na bububububu ya chuma buwazo abuwazo gonta krena ya chuma buwazo abuwazo kodi penye anatuwa ni pada nani pede ena wushe sumibulodia sumikodidi ya mempe. Mamen kan wiya simu bayi fuwa biya epa kanko. Bibi sudo be yen sen sudo buja. Mi sudo yame sen sudo nipa. Men kwa sorry san ko eduro so. Bisa bon samadi ye biya ya de pa. F I'm one bako. Call me kasa fasa. Messi abu wa ninka uwa. Konfene se njira uda. Unya uwa be ya unya uwa be ya unzi ya ya sudo nipa. Che meneno nene na mninano sana kuwa ne mesele kwa. Yo ene wenya menya wachina bina hube shika chewa nene ba. Enti komambe ngonu woni panyo ngonta krena ya chuma buwazo abuwazo na gonta krena ya chuma buwazo abuwazo na bububububu ya chuma buwazo abuwazo gonta krena ya chuma buwazo abuwazo. Black medunfa odi mina medunfa. Moma men kanabu kumisunsuma wache matenka. Medunfa odi mina medunfa. UK studio. Moma men kanabu kumisunsuma wache matenka.